نشان اسی کے ہیں سب اور بے نشان وہ ہے نشان اسی ہے سب اور بے نشان وہ ہے چراغ اور اندھیرے کے چراغ اور اسی کی ذات کے ممنون خد و خال گیا اسی ممنون خد و خال گیا کہ اور کون ہے صورت گدے جہاں وہ چراغ اور اندھیرے کے درمیان وہ ہے چراغ ہر ایک افق پہ اسی کا دوام روشن ہے ہر ایک افق پہ اسی کا دوام جو شے ہے فانی ہے بس ایک جاودان وہ ہے چراغ اور اندھیرے چراغ اور سکوت نیم شبی میں پکارتا ہوں سے سکوت نیم شبی میں پکارتا ہوں اسے کہ میں ہوں درد کی دس تک درے اما وہ ہے چراغ اور اندھیرے کے درمیان وہ ہے چراغ اور اسی کی مد رہے ہیں لفظ سبھی اسی کی مد میں لو دے رہے ہیں لفظ سبھی سخن کا نور ہے وہ لذت بیان وہ ہے چراغ اور اندھیرے کے درمیان وہ ہے چراغ اور اندھیرے کے درمیان وہ ہے نشان اسی کے سکوت نیم شبی میں پکارتا ہوں سے سکوت نیم شبی میں پکارتا اسے کہ میں ہوں درد کی دس تک درے وہ ہے چراغ اور اندھیرے کے درمیان وہ ہے چراغ اور